وبيعتهم فضب عبارت کرا دریم موزه ده هر موازعنا تخذت خبر واجب دی آغا ذکر کردی امراد پا دی سرا هر آغا مبتدا ده که خبر مستمری که معنی مقارنت یعنی خبر لفظ مقرورون دی او بیا پا ایغ بنده یعنی پا زمیر دی ایغ خبر بنده عطف شوائیوی دی وشی پا ایغ وو سرا که اوو پا معنی دی معالی بکرانی پا دو مثال که كل رجل مقرون وضيعته أصل كده أين أغا خبر يلفظ مقرون لك فإغي خبر پا زمير بنده ضيعته والعطف تاي فإغي ووسرا كأبا منا بمعاد نو إيس دا ضروري شولا كي دا وو پا منا بمعاد دلي پرا كي كارينا پا مفضوب بنده موجودة فدا معطوف وزكا ضرور دا كي سي صد مصب صدقشي تا امكام نو اس بدوزی کے حضرت خبر واجب دا میرے واجب دا کل رجل انی اغا خبر حضرت دکا کارینا ہم موجودہ دو اسد مصر فنفس حضرت کارینا اخدا دو چو کل رجل دا غا مبتدادا دا مبتداد پر ضرورت دا خبر ادا وضعاتو ہوں خبر نشکر دا چکا دا چکا قلع معطوف بلے پر کل رجل مندی نو معطوف معطوف نے اخشای ماتو په حکم د ماتو په لري کې چې ام صدا څه خداو صدا دې دغه پر خبره ده او که خبر یې بلې بده مو دا د خبر ما څو فرقات په نشته نو دوی اته هم خبر نه دي نو دې پر لا بلې سره خبر نه اپ پتا این دې خبر بل دې پتا این دې موضوع بل دې دا و په مراد ما دې کدا و په مراد ما دا سلا دې مقارنت و دي یعنی ورته دې هغه لفظ نه پیته په مقارنت د لفظ نو اته دلته نه سمه دې اصل مسد هم موجود دی حکامت تی معطوف و مقام دی خبر موجود خدا غا وضو عطو ہو چی پا مکرون پا زمیر العطف تی ایو زمیر امرفو متخل زمیر دی ایو تاکید پا منتخل شوائی مکرون هو وضو عطو ہو ایدق نباغیر عطف یا پا زمیر مرفو متخل نی جدی معنی بہر سلائی پا یوشدی سرد اخبال قسم ولا عمرو قال افعل ان كذا لا اغث ورم موضع ذكر كوي شخص في خبر واجب امرت قد ترى هر اغا مبتدا لك اغا مستمر ده مطلب چه معين وي دي پر دي اي مستمر هي ده يعني پر نفس سے ما سرا ذهن انتقال ذات کو جدا مستمر هي ده لكدان لا عمرو قال فس ففتح عين سرا بيت لام مفتوحه سرا دي نو ذهن اذا غنا نکو انتقال مگر دیتا که دا آغا دای چا مقسم بیگی دای دکا مانا دو لبقا اوکا و دا بقا اوکا لفظ چکیم دای دا مجھور دای بدا که دا مقسم بیگی وزدی نو دا لعمرو کا مقسم بیگی شد دا ذکا ضروری دی چو مجدا و مقسم بیگی وی چستیو دا کاری ناشی پتاین دی باوز دی دکا چهار کلا چو مجدا مقسم بیگی و نو ایس یه دغد پرا خبر اغا تکویوی چه فعل القسم دی ندولا تا چنشتا باری میری که موضوع یعنی پتا این لی مغضوب کرنا سوا دی خبر ایسی تکوی فعل القسم دی نو ایس اصل که داشتا اللہ عمرو کا قسمی اقسمی تکا چرا ای خبر دی خدا قسمی نو تا تاویل که ما اقسم بهی سارا ما اقسم بهی سارا و زکا تاویل که چه مبتدا و خبر کو اتحاد کر وجود دی على عمرك دا صفت محتب دي لبقاؤك القسم دا صفت متكلم دي ندد واجنا دي اتحاد في الوجود مثل دي يوم ذاك نشر في لقسم دا تعملو كيف ما اقسم به سرا ممانا تولا ما اقسم به من داها صفت متكلم مثل مانا تانا درم ادي واجنا دا متداها صفت متكلم سرا مذيك منك اتحاد في الوجود سرا نو لعمرك قسم لاني اغا خبر سخادو سرا کارینا په نفس غضب لعمرو کا مجدال دی پر آغا بجیدو دی خبر نی او فتائین دی مفضوب دن دی کارینا آدھا چه مجدال مقسم بھی دی تیر دی پر آغا بجیدو دی سی آلو تسم نی آنشتا مالی بھی دی مفضوب اصد مصد موجود دی اجواب کسن جلا افعال انکا دا قائم دی پر مکان دی خبر موجود خبرو اینا و اخواتها زن دی مرفوعاتنا خبر دی انا دا وأخواتها أو أخوات إنا معنى أمثال أشبه إنا أشبه إنا إني أبكي خورس المشبه بالفعل أتاي أخوات لي لك أخوات فمان كيش مناسبت لي لك دي فمان كي مشبهات تاي مناسبت تاي كتل خورس المشبه بالفعل لي ويونا من عمل اس ادغه خبر ویلې د مرفوعات نشم دا خبر طرفه ویلې ورته دي دا ځکه چې دای مشابه دي د فعل سره لفظا او معنا لفظا په دې کې مشابه دي لکه فعل چې ثلاثي او رباعي تلای شي دا رنګ دی ها ثلاثي دي ځنه ان او ان ځنه رباعي دي لکه کأن لكن ليت لعل ځنه لکه ليت لکه څنګه چې په فعل کې نو نه وکیا په وسکی دي په لفظ کې زرابانی زرابانی دست پدی پیلی پیوز کیلی اننی اننی او معنی مشابهت کی داده چه معنی دی دوی ملزومی دی او معنی دی فیل بسر لازمی دی لکه چه دی انو دی انا معنی دو تحقیقی جزی یو معین تحقیق لکه مثلا دا تحقیق چه قیام ثابت بیتا ادر دی تحقیق لکه خروب کو دی معنی جزیا دی پراوزا دی التحقيق الجزئي ملزوم التحقيق الكلي وسر لازم ده التحقيق الكلي چه معنى ده تحقق كان تحقق هو فعل ده اهو مطلق التحقق ده درنگه ذكا ان معنى ده تشبيه جزئي و معينه تشبيه لك تشبيه ده زيد لاسد سرا مثال بتاو او ده جزئي ده کو ملزوم ده التشبيه الكلي وسر لازم ده تشبه معنى مطلق التشبيه ده درنگ لیکن نہ معنی دو استدراک جزی او دا سر لازم دا استدراک کلی چیز استدراک معنی دو مطرح کی استدراک معنی دفع تواہم کیا شریف کلان ثابت معنی درنگ دا لیتا معنی دو تمنا جزی الا علا معنی دو ترجائی جزی ایتا نصرہ تمنا و ترجائی کلی لازم دی چلی تمنا و ترجائی معنی دی آپ فیلم عزیز دی یودا معنی مناسبت دا سنتو چیزی معنی معنی دی افعالی دی بیا خدای اسماء افعال دیگه چه عین معنی ایسی چه ایس بیا دی خبر طرف هزه کبر کبی چه دی لفظون او معنی مشابه چود دی فیل سرا نو فیل یه دوات اسماء فیل دوات اسماء عمل دی یه عمل اصلی دی چه تقدیم دی مرفوعی پا منصوب لکه چه اصل دی چه فعیل مقدم دی مفندی دی او بل یه تقدیم بل یه عمل فرعی دی یعنی غیر اصلی عمل چه آغا تقدیم دی منصوب دی پا مرفوع یعنی مفندی چه مقدم اصلا لا اصل خدو اصل نه نو هر کله چې دای په عمل کې فرع د فعل دی نو دای ته عمل فرع د فعل ورته دا تقدیم د منصوب د مرته ځکه دای اسم د الله صبر کوي خبر تر او بل دای دا ځکه عمل کو چې دای خاص تر مشابه د فعل متعدی سره فعل متعدی ابتدا د شیئین کو فاعل او مفعول یو مرفوع دی بل منصوب دا ځه ابتدا د شیئین کو نو ذکر دی عمل حق بہر تجدید نفس عمل لکھا او دی تدا ندی برکڑی شوی عمل اصلی نشے برکڑی شوی ذکر چی بیر لازمی دی مساوات تی فرعی دی اصل سن او دا ندی جاتی خدا خبرا سیدونا بنی ذکر دی تستا ورست روشی چی اصل پا فرعا کتا دو چی جاری دی پلیار دی اصل بنی مساوات فرع دی اصل سره دا نه دی بند بد دا دی چې مزیت فرع دی چې په اصل دی نو به سره برابرول د فسعی دي ځکه فرع خو راونه په جار دی اصل دی نو بیا ویلې دی ته عمل اصل نه برکی شو چې اول طرفه ورکو صحیح ته نهشو ادغ دی پر اصلي وجه دا دو چې دی ته عمل اصلي ځکه نه ورکړی شوی چې بیا په ذهن موازوا کې التباس اخلي لکه مثال په طور دا انه کتی كأن أول طرف غير كي يسني تنا تداش ويا أن زيد قائما من التباس اللي فيه الفرق ذكى أن لك ترى أنك خرف وقال لي حرف ما فيه لك ترى أنك أن ما جيت غادر بعد أن يا إننا مهموز الفاء ومزعاسي نفات أنا لك ترى أن ما جيت غادر زيد فاعل لا قائما يمكن به دو يا حال لك كان هذا أن ما فيه لك ترى أنك إذا إننا تكاي لك ترى أنك خرف داي سب ما فيه لك درنگی انا دی دف انا یا انو بابنا اما حاضر تی غالو انا انا انی انی انا انا مضاعف ثلاثی محمود الفا دف باب دی دربائی دی ربنا اما حاضر تی غالو نو دیدو وجنا دی التباس از دی میکسان دی ای فیل سرکی ابو بکی اور نافل کے التباس نہ دائی فاطمہ بن حمل اس ولد الباب چور ہے دوی پر دانت ہو جائے تے اول طرف اس ہندنا سب رفا کے نہ جائے اس ولد الباب لیکن باب تو کم اصل میں خبر ہے هو المسند بعد دخول هذه القرب دقيق المسند تي كنسي دخول ده قرب النبي هني في واجب مناك تي مسند بي هذا قرب في ذاك النبي تي ودست آيات تي ده خبر ده ده داي مثالي إن زيدا قائم لن يفر هذا جملة كي ده قائم المسند داي فإن ناس داخل داي ده تحسي طبيعي ده خبر ده داي اعتراض داي تي تاريخ تي خرق تاريخ تي خبر ده دوي دا معنی از دخول ده غیر نه راځي دا تاریخ کې صدق ته په یقومو بده په دغه مثال کې چې ان زیدا یقوم ابوه په دغه مثال کې په یقومو بده تاریخ صدق ته دغه په دغه مثال کې ان زیدا یقوم دایمه مسند ول ابوه دای فاعل او ان بر داخل لای اثر نه دی چې صرف په دغه یقوم ته خبر نه وي بلکې خبر څه دی د یقوم ابوه مجمع تاریخ دغه نه چدا جواب کړی دی چې دغه مراد په مسند سره دا دی چې مسند وی اسم دی دیتا دی او اسم دی مسند وی او یقوم هو لا صرف یقوم مسند او فاعل تا ابو هو مزاد نو اوس نو سعید اعتراض دفع کو په دغه جواب کې ضعف ضعف دا دی چې کله مسند دا معنا وکړي چې مسند اسم دی دیتا نو بعد دخول هذه الحروف عبارات دی لغو لکه چې دا بعد دخول هذه الحروف دې پر ذکر کړی مصنف چې ان المسندات په اوزي بچی مسندات دي لکه مثال په تور چې مسند وي مبتدا دا خبر ته هم تو یا اغه مسند چې خبر دی افعال نه کوي یا اغه مسند چې خبر دی لا الله تعالی نه جن کوي ا بچی مسندات چې اغه اوزي ځکه اخبار دخول هذه الحروف نه دي ا چې ته مسند دا معنا وته چې مسند اسم دی دا هو څه وته ده لکه اخو امر مسند غدی و اذن دانی مسند جو طول پا اوه تل نو دا عبر جلا واسو دی دی واجه نا دا جواب دی چا دا جواب کرائی دای چه مراد پا مسند سرا اسم مسند دای او یکو مفصل دای سعید و دافیع دا اعتراض دای تو دا جواب دا عید دای لکه بے خوبدا مالا چی چه خبر دای همیشا دی پر آوتی بی اسم دی بیا کادی خبر کلا کلا جمعه و دو تا خاما خالا طویل کی چه داو طویل پر اسم کردن کی او تعبیر په اسم دره دا لازم نه دی ان دا هم حتو ضروري نه پلي کړه وش نو هغه خبر به د نو او ته چا جمله وي فين دې دی وځنا صحیح عمدا جواب دا دی چې تاسو د دخول ته کې خالي دا معنا نه دوی چې دا ته لافي دي ای دخول ته معنا دو ورود دې دی په دغه اسم په خبر باندې نه پورا دې دی چې دای په دا کې عمل کړای وي لفظن معنا دې دخول ته کې دا معنا دو ورود دې دی پد اسم په خبر باندې چې وروړي دي له پورا دې چې دای لفظر او معنا اثر دې کړی لفظر اثر یې چې اسم تا نسب خبر تا رفا چې دا رفا او نسب کا لفظر وی کا تقدیر ان وی کا محلن ا معنا اثر یې دې چې ا مدلول دې خبر ثابت کو مدلول دې اسم نه دې دې چې دا اثر یې کړی ا دا اثر چې دلته په دغه مثال کې کړی چې ان زید یقوم ابوه دا یقوم ابوه ودا کے لفظن اثر ہاں لکا چدا منصوب تا محلن دائی منصوب محلن دا یقوم ابوه مجموعا دائی محلی یقوم ام دران میں مدلول چی ثابت تا ودا مدلول دے اسم تا آد یقوم ابوه دے مجموعا مدلول ثابت تا محلی دے یقوم نو لفظن او مانن تا سیر چی دے کلے ابتا کی کہہ رہے پا یقوم ابوه مجموعا کے محلی پا یقوم کے او مجموعا تا ہم خبر یہی صرف يقوم تاني ليه وجنات نون مثل إن زيدا قائم وأمره كأمر خبر المبتدا شان دي خبر دي دوي تداستا يقول مثل دي شان دي خبر دي مبتدا دي فأقسام تو أحكام فشرائط كي لك خبر دي مبتدا دي مفرد وجملات لايشي معرفة ونا كرات لايشي لاشي بيت لايشي لك خبر دي مبتدا دي وحيد ومتعدد مذكور وموضوع لا أحكام دي لك خبر دي مبتدا دي تدا شرطة دي جملة يبدك وعائد بي لاشي بيك لايشي تیس اعتراض دائی اعتراض دائی چه دغی برتنا خدار مریمی دی چه کم احکام دی هر آغا سوک چه خبر دو متداد پر جوڑی دائی شی دس ادائی دی پر خبر جوڑی دائی شی یا خوب پچار دارو چه لکا پر خبر دو متداد چه چه داشت بلائی شی این ابوه این ای خبر مقدم من ابو کا من خبر مقدم دست ادائی پر خبر کیوں بلائی شی این ابوه ان من ابوك بس ليه ده لما ده خبر مكلم وده ده ايه جواب دا لای چې تاسو موږ دا کیای چې امر د پښان دی امر د خبر د مطلب دی او ټول احکام احکام سره هیڅ کی ورا چې دغه معنا نه دی هر ټول قواعد چې دغه سره رفع د موانع عمل عذر او په دغه مثال کې ان اين ابوه کې معنا نه دی دا اين یې خبر نه شته ځکه چې اين هو استفهام دی من استفهام دی سره د دې پر ځای او انه انا تحقيق فرادج لمن منافات ايادا چه اينه دي استفهام تا قضا کو او دا حروف مذکر فل په فلاده صدرت تا قضا کو او اينه کې استفهام به عادت الله رت تا قضا کو نو کا انه په مستقبل په اينه باندې هي صدرت پوت کیږي کا اينه په انه مستقبل ای دغ صدرت پوت کیږي اندې دی وجنا دغه سره منافات ای دانه چې سره میدان ری په خبره وشو الا فی تقدیمه مگر پر تقدیم کی خبر نے مبتدا پر مبتدا وقت کہ دای شی دکا جیرا سما نہ انو ا دے خبر پر دای پر اسم نہ مکتی ان زیدن قائم داس چ ویلا ان قائم زیدن دکا چ بیا عمل فرعی بتلی لو عمل فرعی نہ دای بطلان دا عمل فرعی الا اذا کان ظرفا مگر ول کلا خبر ظرف کا ظرف یہ خبر پر اسم مکتی نہیں شی دکا پر ظروف کے توسع دای ظروف کی اگا جائزہ میں چھے پغیر کم جائے گا پھر دیائی مثال دافر کے بیدے چھے دا ظروف کو منزلہ دے محارم دی محارم تھی دی کرولا محارم ذکا چھے ظروف ذکا لکا کر چھے دے محارم نا نشی خالی کے دائی درنگے ہر فیل چھے دائی ہر اسم و فیل ظرف نا خالی کے دائی ہر فیل چھوی پر وزمان کی خوبی ہر اسم چھوی یا مدلول چھوی یا پر وزمان کی یا پر مکان کی زمان دے مکان نا ہس فیل خرق ہس فیل اسم نا خالی کی لکه محارم دی کور محارم دی کور دی پر اخو آغا راووی چه دی غیر دی پر نوی راوو ننی دی کور محارم چی دی کور تا نتایشی او غیر نشی بر نتایش دی دی واجه نتای یای و زور پی که تواسع دای اینی پا زور که آغا دی ایدارو آغا چه پا غیر کم دی ایس پی که دی دیولا اسم که ونا کراو نو تقدیم دی خبر که واجب دی لکه اینا من البیان لا سحرا وان من الشعر لحكمه ولا ان اغهب اسم نكراد سحرا او حكمه متبين لخبر واجب ده اجار مجرد خبر بني ظرف اغهب اسم معرفه متبين لخبر بده لك ان الينا ايابهم ان الينا ايابهم بني ايابهم اسم معرفه متبين لخبر كده ولا الينا اجار مجرد خبر ده اداي ظرف ده تبين لك ان اذا كان